podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 maja, minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne firmy i osoby, głównie z Rosji, objęte ukraińskimi sankcjami. Zapora przy granicy polsko-białoruskiej pozwoliła na zatrzymanie ofensywy Łukaszenki i Putina, mówi prezes PiSu. Złota palma na festiwalu w Cannes dla francuskiej reżyser za film Anatomia upadku. Ukraina ogłasza sankcje wobec kolejnych firm i osób, w większości Rosjan. Kolejne pakiety, jeszcze bardziej rozbudowane, są w przygotowaniu, zapowiada w najnowszym nagraniu w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. Sankcje dotyczą 220 firm i 51 osób, które, jak mówi, są odpowiedzialne za terror. Krok po kroku zbieramy pełne dane o wszystkich, którzy wspomagają rosyjską agresję bezpośrednio lub pośrednio, podkreśla prezydent Zełenski. Każda taka osoba zostanie izolowana. Nasze ukraińskie sankcje są albo już zsynchronizowane, albo będą zsynchronizowane z sankcjami wolnego świata. Kiedy Rosja zaczęła tę agresję, patrzyła na świat jak na siebie w lustrze. Myślała, że niby wszyscy na świecie są tacy sami, cyniczni i niby także gardzą ludźmi. Ale świat jest inny. Świat pomaga nam chronić życie. I każdy, kto sprzeciwia się światu, zostanie wyparty na margines. Rosja nic nie zyska i straci wszystko, wraz z tymi, którzy w jakiś sposób próbują jej pomóc w terrorze. W fazie uzgodnień jest 11. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. W ciągu najbliższych dni powinien zostać przyjęty przez państwa członkowskie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zapora przy granicy polsko-białoruskiej pozwoliła na zatrzymanie ofensywy Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina przeciwko Polsce. Jarosław Kaczyński w Kopczanach na Podlasiu podkreślał, że była to wojna hybrydowa. Po dziś dzień są tacy, którzy twierdzą, że te wszystkie przedsięwzięcia, najpierw obrona bez tego ogrodzenia i dalej trwająca obrona, to przedsięwzięcie niehumanitarne, to nie byli uchodźcy, jeszcze raz to podkreślam, to byli ludzie, którzy szukali lepszego losu, ale jednocześnie dali się wykorzystać zbrodniarzom, bo tak to trzeba określić, którzy chcieli zdestabilizować nasz kraj. To się im nie udało. Zapora przy granicy polsko-białoruskiej ma 187 kilometrów. Holenderska policja zatrzymała w Hadze ponad 1500 uczestników demonstracji aktywistów klimatycznych. Działacze blokowali główną ulicę centrum miasta w proteście przeciwko dotacjom rządu Holandii na paliwa kopalne. Policja użyła armatek wodnych, by rozproszyć demonstrantów. Jak informują służby, 40 z zatrzymanych zostaną postawione zarzuty, m.in. aktów wandalizmu. Film francuski reżyser Justine Triet Anatomia upadku otrzymał Złotą Palmę 76. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Laureata najważniejszej nagrody wieczoru ogłosił przewodniczący jury szwedzki reżyser Ruben Östlund. O Złotą Palmę walczyło 21 produkcji, wśród nich polska koprodukcja. Najlepszą aktorką została Marve Dizdar z Turcji za film About Dry Grasses Nuriego Bilgeselilana. Natomiast nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Japończyk Jakuszo za Perfect Days niemieckiego reżysera Wima Wendersa. Pokazy naukowe, eksperymenty i spotkania z naukowcami, to wszystko czekało na odwiedzających na 26. pikniku naukowym. Odbył się pod hasłem Rewolucje naukowe. Zaprezentowaliśmy różnego rodzaju związki organiczne, które właśnie pełnią rolę barwników fluorescencyjnych. No i mamy tutaj przedstawione parę takich związków. Bardzo nam się podoba. Naprawdę jest bardzo dużo atrakcji, ciekawostek. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Tutaj przed chwilą był taki eksperyment, że był ciekły azot i pan miał też i wodę i wlewał ten ciekły azot do wody, odwracał butelkę i ta butelka wystrzeliwała. Mi się bardzo podoba. Też fajne jest to, że tu też są wiele takich szkolnych przedmiotów, chemia i fizyka, które mogą bardzo zachęcić do uczenia się tego w fajny i zabawny sposób. Pokazy i doświadczenia przygotowało ponad 100 instytucji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pogodna, ale chłodna. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 8 na południowym wschodzie i nad morzem. Niedziela słoneczna i bez opadów, a termometry pokażą od 16 stopni nad morzem, około 21 w centrum, do 23 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

No to oficjalnie zainaugurowaliśmy trzecią godzinę Departamentu Rytmu w Trójce, a departament trwać będzie do północy. Przede wszystkim muzyka do zabawy, przede wszystkim muzyka, która będzie opierać się na tym, co przyniósł kalendarz muzyczny tego tygodnia. No ale główną bohaterką tego wieczornego spotkania z Państwem jest Tina Turner i ją dzisiaj wspominamy. A przede wszystkim wspominają Państwo, dlatego czekamy na Państwa wspomnienia, na Państwa skojarzenia, być może jakieś doświadczenia, może mają Państwo ulubioną płytę albo byli na jej koncercie. Proszę nam o tym opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Ja przypomniałem sobie koncert Tiny Turner w katowickim Spodku tuż przed stanem wojennym. I ona przyjechała jeszcze wtedy przed tym swoim comebackiem wielkim. Dała taki koncert wspaniały, a publiczność niestety to był mur ciszy. To już było czuć, co nastąpi potem, czyli stan wojenny i tak dalej. From the wreckage. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo w Trójce Departamentu Rytmu. Czas na kolejnego jubilata, no to wczorajsze urodziny. Jeśli powiem, że świętuje Hartwig Schierbaum, to pewnie nie wszyscy Państwo będą wiedzieli, o kim mowa. No chyba, że byli Państwo wielkimi fanami muzyki New Romantic przełomu lat 80. i 90. No to pewnie Państwo wiedzą, że to artysta ukrywający się pod pseudonimem Marian Gold, współzałożyciel, wokalista grupy Alphaville. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia. Przede wszystkim dziś skupiamy się na postaci Tiny Turner i to głównie jej piosenek staramy się dzisiaj słuchać. Przy okazji, gdyby Państwo mieli swoje jakieś wspomnienia albo skojarzenia związane z tą artystką, to czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Ja muszę przyznać, że bardzo długo nie byłem jakimś specjalnym fanem jej muzyki, choć oczywiście absolutnie doceniałem to wszystko, co stworzyła. No, przede wszystkim te fantastyczne duety. Ale kiedy wydała płytę Wildest Dreams, zakochałem się i to jest krążek, do którego bardzo często lubię wracać. Ale my teraz w programie trzecim przypomnimy What's Love Got to Do With It. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Program trzeci Polskiego Radia. But who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good away.

jest Departament Rytmu w Trójce. Dziś przede wszystkim wspominamy jedyną w swoim rodzaju Tinę Turner. Niesamowita, nieszablonowa, no można by mnożyć przymiotniki, ale przede wszystkim dziś pytamy Państwa, jak Państwo wspominają tę artystkę. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. No więc ja pamiętam Tinę Turner jak jeszcze wcześniej, nastoletnich lat już mi towarzyszyła nagrania. Starszy kuzyn nagrywał na kasecie Tinę Turner piosenki. Więc no, później się wycofała i w tej Szwajcarii nie wiedziałem, że chorowała. No nic o tym nie było mówione. No, w takich latach mało Tinę Turner. Dopiero teraz jak zmarła, to dużo się mówi o Tinę Turner. Program Trzeci Polskiego Radia. Hemos empezado el verano con buen pie. się. Buenas, buenas, oh, por las malas, tenemos gracias en las moradas. Basta, empezaremos una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba. Vayamos, compañeros. Compañeros, tenemos los momentos. To jest Departament Rytmu w programie trzecim za 10 minut, godzina 23. Jeszcze jedna muzyczna data z tego tygodnia. 33 lata temu po raz pierwszy w pierwszej piątce amerykańskiego zestawienia najpopularniejszych piosenek znalazły się same panie. No cóż, w tej piątce nie było Tiny Turner, ale na pierwszym miejscu Madonna, później zespół Heart, wiadomo, złożonych z samych pań. Utwór All I Wanna Do Is Make Love To You. Sinead O'Connor, jej Nothing Compares To You. Wilson Phillips, czyli damski duet Hold On, i Janet Jackson z utworem Right. A na samym szczycie Madonna i utwór Vogue.